สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่485คดีพระเยซูตอนที่2ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายพี่น้องครับในวันนี้เราจะดูพระวจนะที่เหลืออีก3ตอนด้วยกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าพระกิตติคุณนั้นก็เป็นพระกิตติคุณทั้ง4เล่มและเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงคดีพระเยซูในพระธรรมยอห์นแต่วันนี้เราจะมาดูคดีพระเยซูในพระกิตติคุณพ้องก็คือมัทธิวมาระโกลูกานะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิว27ข้อ11ถึง14เมื่อพระเยซูทรงยืนต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสกับท่านว่าก็ท่านว่าแล้วนี่แต่เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ไม่ได้ตอบประการใดปิลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความปักปำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตอบท่านสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจยิ่งนักมาระโก15ข้อ2ถึงข้อ5ปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบท่านว่าท่านว่าแล้วนี่ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการแต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการใดปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือดูเถิดเขากล่าวความปักปำท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดอีกปิลาตจึงอัศจรรย์ใจลูกาบทที่23ข้อ3ถึงข้อ5ปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบท่านว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ปิลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเขาทั้งหลายยิ่งกล่าวแข็งแรงว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายและสั่งสอนทั่วตลอดยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่พี่น้องครับพระกิตติคุณพ้องก็คือมัทธิวมาระโกลูกาได้เขียนไว้เพื่อที่จะให้เห็นถึงแต่ละมุมมองของตนเองแต่ว่ามีความพ้องกันครับเข้ากันได้อย่างดีซึ่งแตกต่างจากในพระธรรมยอห์นนะครับพระธรรมยอห์นก็จะบันทึกค่อนข้างละเอียดครับแต่สิ่งที่เราเห็นจากตรงนี้ก็คือว่าหลักการของการตัดสินความครับหลักการของการพิพากษาอย่าที่จะตัดสินก่อนสอบสวนครับพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับเจ้าเมืองหรือพวกที่ใส่ร้ายป้ายสีพระเยซูการสอบสวนนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งครับที่เปิดโอกาสหยิบยื่นหัวใจของความรักความยุติธรรมไร้ซึ่งอคติแต่ปรารถนาที่จะให้ความจริงเท่าที่มนุษย์พอจะทำได้ถูกเปิดออกที่บัลลังก์ของผู้พิพากษาพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาสูงสุดครับพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสิทธิขาดในการตัดสินในทันทีแต่พระเจ้าก็ยังเปิดโอกาสให้เรารายงานชีวิตบนโลกนี้นะครับเราจะต้องถวายรายงานกับพระองค์ก่อนที่จะถูกตัดสินตัดสินในที่นี้สำหรับผู้ที่เชื่อนั้นก็คือตัดสินเพื่อที่จะได้รับบำเหน็จครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อตัดสินนี้ก็คือตัดสินเพื่อที่จะรับโทษชั่วนิรันดร์หลายครั้งเรายืนอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจและตัดสินผู้อื่นด้วยทั้งในแง่บทบาทความจำเป็นหน้าที่นะครับสิ่งที่เราควรพิจารณาอย่างท่วนทีก็คือต้องเสาะหาข้อมูลครับเสาะหาข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไปและเมื่อไรก็ตามนะครับที่ตัดสินแล้วพี่น้องครับเรากำลังทำหน้าที่ของพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าไม่ให้สิทธิ์การตัดสินแก่มนุษย์คนใดเลยแต่ในกรณีที่หากว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้ปกครองบ้านเมืองการมีกฎระเบียบย่อมทำให้มีการตัดสินบนมาตรฐานของกฎระเบียบมาตรฐานของสังคมหรือที่เราเรียกว่าบรรทัดฐานการเปิดหรือปิดหยิบยื่นโอกาสให้ใครก็ตามย่อมสะท้อนหรือต้องสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ดาบในมือนะครับด้วยการปิดปากผู้ชอบธรรมตามใจของตัวเองพึงระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องยืนอยู่ในจุดนะครับที่จะต้องตัดสินคนก็อันตรายแล้วครับหากทำด้วยความไม่ระมัดระวังก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นอีกทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นพี่น้องครับเราต่างรู้ครับว่าเราต้องไม่ตัดสินคนอื่นเพื่อระวังรักษาตัวเองที่จะไม่ผิดพลาดแล้วก็รวมถึงว่าอย่ายืมมือคนอื่นเพ พื่อที่จะตัดสินใครด้วยพูดง่ายๆว่าอย่าแมนิปูเลตคนอื่นครับอย่าหลอกใช้คนอื่นพี่น้องครับถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถที่จะซ่อนอะไรจากพระเจ้าได้เลยพระเจ้าทรงตรวจสอบและมองดูทรงเห็นทรงรู้ครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเพราะฉะนั้นต้องระวังครับประเด็นต่อไปก็คืออย่าให้โลหิตของผู้ที่ถูกกล่าวหาฟ้องผู้ที่อยู่ในบทบาทตำแหน่งตัดสินด้วยการปิดโอกาสการแก้ต่างหรือเราตัดสินด้วยใจอคติหรือเราอาจจะใช้เสียงข้างมากเสียงรอบข้างตัดสินนะครับหรือเราอาจจะใช้เหตุผลต่างๆนานาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆครับหรือด้วยคำตัดสินที่ตั้งไว้ก่อนการสอบสวนคือพูดง่ายๆว่ามีอะไรอยู่ในใจแล้วนะครับมีคำตัดสินอยู่ในใจแล้วหรือแม้กระทั่งเราตัดสินใจไปด้วยความกลัวครับของผู้ที่ตัดสินใจเองนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือเป็นสิ่งที่เตือนเราครับพระเยซูสิ้นพระชนแท้จริงแล้วพระองค์ไม่สมควรเพราะว่าพระองค์ไม่มีบาปนี่นะครับเห็นไหมครับว่าปีลาตยังบอกว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดแต่พวกธรรมาจารย์พวกฟาริสีพวกปุโรหิตได้บอกว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายสั่งสอนทั่วแคว้นยูเดียนี่คือสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาพี่น้องครับพระเยซูตรัสตอบว่าไงครับพระเยซูตรัสตอบว่าอาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็จะต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมือของพวกยิวแต่อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้เพราะฉะนั้นพระเยซูกำลังหมายถึงว่าอาณาจักรของพระองค์นั้นก็คือคริสตจักรครับซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในโลกนี้ที่เราเรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการครอบครองของพระเจ้าอยู่เหนือผู้คนของพระองค์ก่อนการครอบครองตรงนี้มีกฎเกณฑ์ก็คือมีพระวจนะของพระเจ้าและปกครองด้วยความรักและในขณะเดียวกันครับปกครองด้วยความยุติธรรมซึ่งไม่มีใครหรือไม่มีรักนักรัฐศาสตร์คนไหนครับหรือไม่มีกษัตริย์องค์ไหนที่สามารถปกครองด้วยความรักและด้วยความยุติธรรมสูงสุดได้จากความรักสูงสุดและความยุติธรรมสูงสุดนี้เองเป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนครับเพื่อที่จะปกครองเพราะงั้นการปกครองด้วยความรักและการปกครองด้วยความยุติธรรมนั้นผู้ปกครองนั้นจะต้องเสียสละชีวิตเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทุกสิ่งเพื่อที่จะให้เป็นที่เคารพยกย่องเพื่อที่จะมีบารมีเพื่อที่จะมีคุณสมบัติพอในการที่จะใช้ความยุติธรรมและใช้ความรักในเวลาเดียวกันพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ37ปีลาตทูลถามพระองค์ว่า ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์หรือพระเยซูตอบว่าไงครับท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริงคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรานั่นหมายความว่าผู้ที่รู้จักพระเยซูเท่านั้นครับ ถึงยอมฟังพระเยซูผู้ที่รู้จักพระเยซูว่าพระองค์เกิดมาทำไมเข้ามาในโลกนี้ทำไมนะครับถึงจะเชื่อฟังพระเยซูครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักความจริงและในที่สุดแล้ว เราก็จะสามารถเรียนแบบพระเยซูในการตัดสินคนอื่นอย่างถูกต้องนะครับโดยที่ต้องระมัดระวังอาเมน